محترم امیر صاحب، خپل تخت مکمل نوم او زیره معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مانه قبله ولدی ملا عبدالستار د چرغلبې د کلي یم، د ارغنداب د ولسوالۍ یم، د ولایت د قندهار یم. مخکې د ثور د کودتا نه مو څه کار کولو؟ د مخه د ثور د کودتا زه عسکر وم د داود په وخت. په کوم ځای کې عسکر وې؟ په کابل کې، په بالاحصار کې. د کوم کار رئیس ایجاد کوئ؟ د نور محمد ترکی د 50 سم کال د بالاحصار د جنگ څخه مشوره پکړې ده، بیا تر دا اوسه پرې ادامه مجاهد. ولې مجاهد شروع کړ؟ اول تر دې خو موږ په دې خلکو پرچم نه پوهېدلو. په هغه وخت کې بعد هغه چې دا نور محمد ترکی رالی، زموږ سر په خلاص و چې دا د روسانو مزدوران دي او زموږ وطن و ایمان و قرآن پر روسانو خرڅوي. بعد هغه نو موږ خپل په اسلامي جهاد سره پیل وکړ، ولې چې پر موږ باندې جهاد فرض عین دی د الله د طرفه څخه، نو موږ په دې سره خپل جهاد شروع کړ. تاسې ولې د کابل حکومت په طرف نه درېدئ؟ ځکه هغه اوس وایي چې موږ اسلام غواړو، موږ مسلمانان یو. ولې د کابل دولت په پلوۍ ولې؟ ولې د کابل د حکومت په پلوۍ ولې درېدلی؟ ځکه هغوی وایي چې موږ اسلام غواړو، موږ د اسلام طرف داران یو. هغه د غو کوپر و ټوله دنیا ته معلوم دی. اول د فرمانو څخه چې هغه غیر شرعي و چې ده راویستل، علمای کرام یې پلستر کړل، یوړل. د هغو د کافر یوه خبره موږ نه منو، د کافر ټوله خبرې درواغ دي. نو موږ بیا دا چیرې ومنو چې دوی وایي موږ مسلمانان یو؟ څو تنه وسلوال مجاهد لري او څو تنه غیر مسلم مجاهد لري؟ وسلوال مجاهدین مهم حساب یې موږ ته معلوم نه دی. بیخي زیات یې چې دوی د دونه قدرت په مقابل کې چې اتلس جمهوریته وروسته نور ټوله دنیا کمونیستانو سره ولاړ دي، د هغو په مقابل کې موږ جنګیږو نه کاله. په 8 کیلومتره کې مرکز ورته نیولی دی. نو چې دا ډېر دی، موږ ته حساب معلوم نه دی او مسلح خلک هم ډېر زیات دي. آیا تاسو سره د کوم خلک شته دي؟ زموږ سره ټول اسلام را سره دی، ټول اسلام. د څه مودې رئیس د جمعیت په تنظیم کې هستئ؟ د شپږو کالو رئیس د جمعیت په تنظیم. مخکې د جمعیت نه په بل کوم تنظیم کې وي؟ بلې، په جبهه نجات ملي کې و. ولې جمعیت ته راغلې؟ د هغه نجات ملي نظم او دسپلین نه درلودې، نو موږ په دې خاطر جمعیت تنظیم ته راغلو. دلته راځي؟ هلته مو اکمالات نه کېدي. دلته مطلب مې دا چې ته دلته په دې تنظیم کې اوس بخي شکر الحمدلله کار مو ډېر سم دی، نظم یې ډېر برابر دی. د جمعیت څومره جنګونه کې به دې برخه اخیستې وي؟ یعنی ستاسې د مستقیمې قوماندې لاندې څومره جنګونه به شوي اوسي؟ یو تخمیني تقریبا د دا نو کالو په وخت کې چې موږ جهاد سره شروع کړی دی، 1500 ماربو کې به موږ په زورور زورور ماربو کې به موږ سره اخیستې. وایي چې تاسې ډېر ښه راکټ ویشتونکی یې، تر اوسه مو په خپله کوم څو دانې ټانکونه بسیزلي وي؟ په خپله تقریبا په دغه نکاله کې انشاءالله په خپله ما په خپله په راکټ 200 ټانګه ویشتلي. د شروع جاره تر اوسه پورې بسونه مجید ستاسې شهیدان شوي وي؟ یعنی ستاسې د امیریت نه بسونه مجیدان شهیدان شوي وي؟ تقریبا 300 نفر په شهادت رسېدلي. څومره روسان مو وژلي وي؟ د روسانو تعداد خو نو راته معلوم نه دی. د تقریبا د 500 په شاوخوا کې دغه نه مدار شوي د مجاهدینو له طرفه. څومره به مو اسیران نیولي وي؟ اسیران هم ژوندي مو 10 نفره نیولي. څومره افغانان عسکر به تسلیم شوي وي؟ افغانان به 3000 نفره تسلیم شوي. او جګړه کې به څومره د عسکرو سیمانسوان څومره مړه شوي؟ د غوڅه د عسکرو څخه بیخي په زورو زورو د ټوله افغانستان عسکر خلاصوله. دلته مو څومره تیاری ستاسې د امیریت اساس مجاهدینو څو تیاری به راغورځولي؟ زموږ مجاهدینو به انشاءالله په دغه نو کال په وخت کې 8 دانې تیاری راغورځولي. څومره ټانګونه وتلي نقلي وسایل مطلب موټر ټانګونه د دولت قوانو د منځه وړي پنځه سوه دانې به انشاء الله د کندهار څومره ساحه د مجاهدینو په لاس کې ده د کندهار ټوله ساحه د مجاهدینو په لاس کې یو محدود ځای چې میدان یې هوایي دی هغه د روسانو په لاس کې دی په خپله په قل اردو کې چې پرخه ده په هغه کې لا د دوی ګزاره سخته ده شپې میدان ته ځي او یو کشلی جدید په نامه یو ځای دی په هغه کې دی یو څو کسان دي نور ټوله ځایونه د مجاهدینو په لاس ستاسې په کنټرول کې څومره ساحه موجود یعنې د ارغنداب په دې ساحه کې ستاسې څومره ساحه زموږ درسته ولسوالي د ارغنداب چې ده د خوجمل د خانګرداو څخه نیولې بیا تر سنځري پورې دغه زموږ په لاس کې ده ایا تاسې په غیر د ارغنداب د ولسوالۍ نه په نورو ولسوالیو کې لکه خاکریز یا بل کوم ځای کې یا په پشمول کې هم تاسې ځینې مجاهدین لرئ که نه بله موږ په پشمول کې هم مجاهدین لرو د پنجبایي په ولسوالۍ کې او په خاکریز کې هم لرو په دې وروستیو وختو کې دولت په هر ځای کې د کمربندي پروګرام باندې خاورونه د مجاهدینو د حملو په عمل کې کوي ایا دلته یې داسې کوم اقدام د کندهار د ښار لپاره کړی دی بلې دلته یې کمربند واچوي په خاطر د هغه یو څو محدود حزبیان چې دي هغه خو د مجاهدینو د دوی په ښار کې پر دوی عملیات کول دوی د خپل ځان د ساتنې په خاطر چې ول مجاهدین د هغو بیچاره وو عسکرو سره چې په زور ظلم یې نیولي دي و مخته یې د مجاهدینو ورکوي هغه هم ډېر د بینو څخه یوړه نوم یې تسلیم کړل هغه یې په دغه خاطر اوس اچولي دي هغه ډېر تسلیم کړل مجاهدینو د پوستې یوړلې د ځان ساتنې په سبب سره لکه موږ چې ولیدل افغاني او شوروي ګډه قوه تقریبا دا دریش ورځې کېږي چې ستاسې په مرکز باندې په ارغنداب کې ډېر پراخ عملیات شروع کړي دي د دغې په باره کې موږ ته معلومات راکړي چې دا څه وخت راغله څنګه شروع شول دا دوی یو پروګرام درلودی چې دوی د کابل په سطحه چې دوی روسانو دوی په ګډه جوړ کړي وو چې دغه د ارغنداب منتخبه چې ډېر وخت دوی ډېر زورونه وهلي وو او ډېرې قوې راوستلې وې هغه دلته ناکامه سوي وه لوی لوی صاحب منصبان وو رئیس ارکان وو دغه په دې منطقه کې د مجاهدینو د طرفه دستګیره سوي وه نو دا یو عمده مرکز دی د ارغنداب د مجاهدینو دوی وغوښتله چې دغه موږ په بالکل تخریب کړو هغه شکر الحمدلله د درویش یوه ورځ کېږي چې د مجاهدین د ارغنداب د دوی سره جنګېږي د دوی هره ورځ شکست خوري او مجاهدین روحیه ورځ په ورځ زیاتېږي پر دوی باندې تلاوره کېږي او لکه چې موږ ګورو دلته د نورو ساسې د چارګلوي په حصه کې د نورو تنظیمونو مجاهدین هم وو مګر هغه چې اوس ګورو هغوی په شا تلي دي یوازې تاسې دلته مقاومت کوئ آیا دا مقاومت به تاسې انشاءالله مخ په وړاندې ویسئ او که څنګه پیشتر دغه هم نورو تنظیمو زموږ سره په نورو کلو کې اوژان په جنګو کې سر ناخستله د دې کفارو د تلسم د غړم غړم چې جوړ کړی دي د دې څه به دوی وبېرېدله ولاړه به سږ کاله شکر الحمدلله یوه اندازه ټینګ سوله اوس یې عقبنشیني وکړل موږ د مخه تر دې هم په وار وارو دوی ته ماته ورکړې ده اوس یې انشاءالله ورکوو چې هر څو وخت ولاړ په دغه اوږده جګړه کې تر اوسه چې دوام لري څو تنه مجاهدین به شهیدان شوي وي د عموما په عموما ارغنداب کې به تقریبا د سل لپاره مجاهدین شپېته لپاره بې دفاع خلک عاجزي او کوچنیان د بینه تللي او څو به زخمیان شوي او سل لپاره به تقریبا زخمیان شوي او موږ اورېدلي دي چې دولت قواوو په د خواجه ملک پیسې کې په ځینو کورونو کې دا شپرکي بمونه اچولي دا رښتیا ده بله بېخي هغه ګرد په مشاهده ټولو خلکو تاسې بیا کولی شئ چې وویني هغه خلک به تاسو ته ښکاره کړو چې د مؤمنانو د عاجزو پښې پرې کړي دي هغه چپرکي بمان پراته دي تر اوسه د دولت خو نه څومره تیاری د مدد دي په دغه جنګړه کې چې په دې جګړه کې دوې دانې هلیکوتر او دوې دانې میګ دبه نتلي او څو تنګه به تسلیم شوي تقریبا څلوېښت ټانګ به د دوی تخریب شوي په دا اوس څو تنه دولت عسکر به وژل شوي دلته دلته به دوه زره نفر به وژل شوي او څومره غنیمت د مجاهدینو په لاس راغلی دی مطلب مې دا دی چې دا وسلې چې مجاهدینو ته لاسته راغلي دي نور وسایل زر میله وسلې او زر مجاهد به مجاهدینو ته په لاس ورغلي دي ځکه موږ هلته ولیدل چې یو دانه جیپ هم ستاسې غنیمت کړی وه مګر متاسفانه مخکې ځای چې موږ هغې فلم واخلو هغه بېرته د دولت د قوه په واسطه باندې دغه تخریب پرې شو. هغه د دوی په د توغندۍ په ذریعه سره چې توغندۍ راغورځولې هغه اور واخیستی اوس څو تنه محصلان کړي دي اوسه پورې دغه جګړه کې چې جریان لري څو تنه دغه زر نفره موږ د دوی سره دستګیره کړي دي هغه هم بېرته ازاده وو. په دغه جنګ کې یوازې تاسې برخه درلوده که نور تنظیمونه هم برخه لرله؟ یعنې دغه جګړه ستاسې په نظر سره دغه جګړه یو داسې منظمه او متحده جګړه وه چې ټول تنظیمونه په فعاله برخه لرله که یوازې دغه ستاسې دپاره سازمان؟ دا په ارغنداب کې تر یو وخته پورې بعضې تنظیمونه نور هم اشتراک وکړي، بیا خو وروسته تر دې هغو مجبوره سول عقب نشینی ته هغه وقب نشینی وکړله چې د دې ځای څخه ولاړله. او دا زموږ ساحه چې ده د چارغلبې منطقه دا زموږ تر قومندې لاندې ده، اوس هم جنګ ادامه لري. دغه جګړه د چا د قومندې لاندې کېدله؟ مستقیمه قومنده عمومي د چا په لاس کې؟ عمومي قومنده د ارغنداب زما په لاس کې. د شوروي په نظامي تکتیک کې کوم تغییر راغلی او که په هماغه زوړ تکتیک باندې جنګ کوي؟ یا په تکتیک کې تغییر راوستلی دی په دې خاطر چې د مخه میادي بومان نه غورځوله او د شپې بمبار نه کوه. د دې وارې میادي بومان هم غورځول، د شپې بمبار یې هم کوه. او پخوا پیاده وو وطن ته ډېر علاقه ول، اوس اکثره کار د بمبارۍ وو، د توغندۍ وو، د بمې چلیاکڅه اخلي. مخکې له شوروي په جګړه شروع کړي، تاسې ته د سولې کوم پیغام درکله؟ بله، موږ ته د سولې پیغام راکړي. په هغه کې داسې نوشته وه چې د نجیب و د نو یو مجاهد په شکل یې عکسونه اخیستي وو، د سپین غرو دا راواستوله چې صلحه وکړي او د ملي روغه جوړه د خلکو دپاره د سرنوشت زموږ سیاست داسې نوشته کړي وه. هغه د دوی دا درواغ دي، موږ هغه بالکل نور سره منو، د روسانو د خلکانو خبره موږ هېڅ زړه ته نه اچوو چې دی د خپل اسلام څخه خلکي وو او پرچمې واوښتې، موږ به د خبره څنګه وو؟ یوازې په دغه جګړه کې د ارغنداب مجاهدین وجنګېدل او که د نورو سیمو مجاهدین هم وزومې دا دی چې نورو سیمو مجاهدینو تا سره څه کومک وکړ په دې جګړه کې او که نه؟ یا یوازې د ارغنداب مجاهدینو د نورو مجاهدینو پر چار اطرافه باندې حملې د قرارګاو د روسانو وکړلې، د پاشمول مجاهدینو او د خاکریز مجاهدینو. بله، د فلم د په کندهار کې نظامي شورا وجود لري د مجاهدینو؟ بله، و نظامي شورا وجود لري چې هغه د څورلس نفر څخه تشکیل ده چې د هر تنظیم څخه دوه کسه دي. هغه شورا په میاشت کې دایریږي، دی خپل حالات سره وایي. تاسې په دغه شورا کې غړیتوب لرئ؟ بله، و موږ د شورا یو غړی. په دغه جګړه کې شورایانو کومې نوې وسلې چې تر اوسه پورې نوې استعمال کړي؟ هغه دا بومان، میادي بومان وه چې موږ په ناخبر وو، او دا لوی لوی دستګاوې شش متره ډېرې استعمالولې، پخوا دونه نه استعمالولې. په دغه کوه کې څومره ټانګونه وه عسکرو برخه اخیستې وه؟ زر ټانګه او یو څوارلس زره پیاده عسکر یې پکښې موجود وه، د عسکرو د قول څخه. رهبري د کوه چا په لاس کې وه؟ د دولت د کوه؟ د وزیر دفاع په لاس کې وه، د محمد رفیع. اورېدلي مو دي چې په اولو ورځو کې محمد رفیع ځینې کسان دغه ته وغوښتل، په زور باندې د ولس خلک یې وغوښتل، د ارغنداب ولسوالۍ ده، هغې ته یو څه ستاسې باره کې څه ویلي؟ هغه هلته ورغوښتې وه، ورته ویلې وه چې یا به زه مړ کېږم په ارغنداب کې، یا به دا ملا نقیب وژنم د ارغنداب څخه. د چې د دولتي قواو مورال څنګه وو په دې جنګ کې؟ تاسې خو لکه جریان چې لري تاسې ګورئ، هغه تاسو ته تسلیمېږي او موږ هم ته فلم هم دي هغسې دی ګوري، د دوی مورال څنګه دی؟ دا ټوله دنیا ته معلومه ده چې دوی غیر ایماني خلک دي، ایمان په دوی کې ایمان نشته، دوی د اسلام اوښتې دي، دوی بې غیرته دي، دوی هېڅ مرام یې ډېر ضعیف وو، تر پخوا یو په لسه د دوی مرام ضعیف وو. هر څه چې وکړله هغه شان یې ټوله ناکامه شوله. دغه موږ چې وینو د سختې بمبارۍ او د توغندۍ غورځول او دغه لکه تا چې یو ورځ وویل چې په یو ورځ کې شل زره توغندۍ تاسو باندې غورځولي، آیا دغه کارونو د مجاهدینو روحیه ضعیفه کړې نه ده؟ یا هېڅ په دغه زه بل خصوص خو زه دا خپلو مجاهدینو ته دغه وایم هره ورځ چې ورونو دا کافر یو جسم جوړ کړی دی د غړم غړم نه پر خوژولی نه شي هېڅ تاسې بیره ونه کړي د مجاهدین اوس هېڅ داسې په مثال د یو شګو لا چرت نه پکړي لکه یو شګې چې پر راغورځي که چیرې دغه جګړه په همدې شهید سره دوام وکړي څه وخته به دا جنګ ته دوام ورکړي چې دا جګړه خو انشاءالله چې پر دغه شکل باندې لکه دا اوس چې دوی زموږ سره جنګ شروع کړی دی تر سلو ورځو پورې تر پنځوسو ورځو پورې چې مجاهدین شاته نه ځي نه شکست خوري چې دوی ماته ونه کړي څو تنه مجاهدین په دغه جګړه کې د حکومت په ضد جنګېږي یعنی د مجاهدین تعداد اول کې څومره اوس څومره دی په اول کې 15,000 نفر تقریبا و اوس به 2,500 مجاهدین ساتنې مونږ چې ولیدل پر دوی هم مونږ چې ولیدل پرون هم 15 تنه د ټانګ په ګولۍ زخمی شول چوي شهید شو چون ټوله منطقه د دولت د کوو په مواصله کې تاسې خپل زخمیان څنګه پاکستان ته بیئ موږ ته خپل زخمیان د لیه پراته دي ما اصلا نه تانستیم که بخوان دست مال بستن دوگه تو مارک دمو که او بخون است که یا نزیگ برو که دیگه باشن شو مونی چی بو بیره مونی چی بولی دل په دغه اوږده جنګ کې نو دغه ته هره ورځ یا شهیدان کېږي او د اکثره زخمیان کېږي چې د پرون هم د 15 تنه زخمیان شول د ټانک په ګولۍ باندې آیا تاسو د خپل زخمیان پاکستان ته لیږئ یا کلته یې معالجه کوئ موږ اکثره چې د پاکستان نه یي هغه د لېته په د خپل مشکلات خو بیخي ډېر دی د زخمیانو په باره کې ولې چې موږ ډېر لوی ډاکتران نه لرو او دواوې مو کمې دي نو بعضې هغه لږ زخمیان د لیته دا وي خو نور بیا موږ مخصوص خلک لرو په دغه حکومت کې چې هغه زموږ ارتباطیان دي موږ بیا یو سخت زخمي د هغو په ذریعه سره لیږو پاکستان ته په دغه سیمه کې دلته منظور مې د ارغنداب سیمه ده په دغه کې کوم ډاکټر وجود لري بلې په خپله موږ څلور ډاکتران لرو دوی د سیمې خلک منظور مې دا د ولس خلک دي کلي خلک دوی ته هم دوا او د دارو درمل ورکوي بلې هو دواوې ورکوي یو ډاکتر چې لوی ډاکتر دی هغه بس دوی ګوري په دې وطن کې خلک ورته راځي دواخانه ده او هغه ته د نسخې ورکوي او دوا ورکوي او نمونه نوشته کوي او دا نور چې دي دا کورس والا دي هغه د جرایي کار د مجاهدینو مریضانو ته تاسو دوا ورکوئ د کور خلکو ته دوا چې ورکوئ دغه دوا مفته ورکوئ او دغه کوئ دا مفت ورکو دا موږ د پاکستان څخه راوړو د خارجي موسسو څخه هغه دوی ته ټوله مفت ورکو تاسو په نظر غنیمت څه شی دی غنیمت هغه ته موږ وایو په قرآن عظیم شان کې راغلی دی غنیمت و موږ ته بیان کړی دی چې قرآن زموږ رهبر هم دی هغه دا د روسانو شی چې روسانو خپل په لاس کې د مسکو څخه راوړي هغه چې د روسانو د لاسه شخصا موږ راواخو هغه ته موږ غنیمت وایو هغه ته یې وایي سه امیر ته ورکوو څلور سه په مجاهدینو ویشو او د عسکرو څخه چې د دولت واخو هغه په جبهه کې یوژدو هغه د بیت المال دی تاسې چې غنیمت لاسته راوړئ مجاهدینو ته امر کوئ بلې موږ هغه څلور سه مجاهدینو ته ورکوو یې وایي سه امیر ته کله چې تاسو عسکر تسلیم شي او ځان سره اسلام راوړي هغوی ته څه کومک ورکوئ موږ به هغو ته روپۍ ورکوو کالي ورکوو تر خپله ځایه پرې ښه په آب عزت سره تسوو کله تاسو له عسکر بې وسلې ته تلیم شي هغوی سره څه کوئ هغو ته هم پیسې ورکوو کالي ورکوو هغه زموږ وسله مهمه نه ده موږ اسلام مهم دی موږ ته اسلام مهم دی چې ما چې دوی د کوپر د ملحد دولت عسکري پرېږدي بس پر موږ باندې قدر لري هغو ته موږ هم هغسې وضعیت سره کوو فرق نه وکړو کله چې تاسو ته جنګي اسیران نصیب شي یعنې مطلب دا نن موږ ولیدل چې تاسو ته دوه تنه دوه عسکرو یو سیمانسه تاسو یې اسیر کړي دي یعنې په زور هم په جنګ کې نیولي دي تاسو دوی سره څه رویه کوئ دا موږ خپله محکمه لرو شرعي قاضیان دي شریعت د هغو سره شریعت کوو د هغو سره تحقیقات قاضیان کوي بیا چې هر څه حکم الهي و د هغو سره هغه چم دغه قاضیان د نورو تنظیمونو دخوا نه هم منل شوي دي بده و هغه مشترک خزانه د ټول په اتحاد سره ګرم دي ته غیر د ډاکټر نو بلکوم کلینیک نشته دی کنه یا نشته بل کله چې دولت په ځمانه په یو ځای کې غواړي جنگ وکړي یو پلان جوړ کړي نور تنظیمونو نه خپل همکاري هغوی نه همکاري را جلبوي یعنې هغوی سره په ګډه باندې یو پروګرام جوړوي بیا جنگ ته ځي بجه که چیرې ادب مهمو غټو د ډېرو دسکاو د ډېرو شیانو کارو هغه بیا مجلس جوړو او کله روز موږ اکثره جنگ چرکې دی نو زموږ په خپله هم مجاهدین زیات دي موږ اول په خپله هر ځای چې د جنگ کوو بیا که چیرې بیخي ادب دی بیا نو نور مجاهدین هم سره کښېنو سلام مشوره سره موږ چې وینو دلته د کندهار جهات د عدل او اتحاد لرویه بې مثله دی دغه وحدت او عدل لمن ممکنه نه شي د افغانستان نورو ولایتو ته هم خپره شي موږ اوس ډېر کوښښ کړی دی چې بعضو ولایتو کې کمونیستانو بالخصوص په دې قندهار کې ډېر کوښښ د دې وکړي چې مجاهدین په خپل مابین کې په جنګ سره واچي او خپل خلک تربیه کې ودی چې راواستي د هغو فکرونو رواړي بیا شکر الحمدلله د قندهار مجاهدین ډېر د دې کمونیستانو سره پوه دي یوه خبره یې نه مني وایي دا کافر دی د کابر زه یوه خبره نه منم که کوم یو سړی د حکومت په دولت په فایده خبره کوي دا هغه دا هم بالکل غوښ ته نه پرېږدي نو اوس دا د کندهار مجاهدین راولاړ شوي دي د نورو ولایتو مجاهدین هم بعضې را دعوت کړي دي د دې وجهات آمده کړي دي او د هغو سرونه یې خلاص کړي دي هغه هم انشاءالله په اتحاد کېږي په هر ولایت ول د هلمند او روزګان او کلات د مجاهدین سره مشترکه شورا نه جوړوي هغه د په ډېر مشکلاتونه دي چې هغه د روسان اوس د جنګ څخه ناکامه شوي دي اوس کمینونه نیسي لارې ډېرې خطران دي موږ ورته آمد نه شو سره کولی ډېر چې هره ورځ شورا او مشوره سره وکړو په کال کې یا په شپږ میاشت کې سره وینو سره کښېنو هغه مشوره سره کوو د کابل حکومت د کابل حکومت مجاهدین اشرار بولي او وایي چې دوی سره چینایي او امریکایي مشاورین دي او دوی نظامي تربیه ورکوي او دوی بیا پاکستان نه افغانستان ته رالیږي او موږ پسې جنګېږي دوی خبره تر څومره پورې رښتیا ده تاسې په خپله فکر د ځان سره وکړئ چې اشرار به موږ یو که به دی تاسې هم موږ وینئ دا دی چې په موږ کې چینایي امریکایي شته او دا ټوله دنیا ته معلومه ده چې اول ما روسان ګیر کړي دي دوی خلک راستولي دي ما چینایي بولي که مې امریکایي بولي شکر الحمدلله د دغه شر غلبي یم د دغه ارغنده یم دوی ما ته په خپل سړي چې ته زموږ سره تبادله وکړه په مقابل کې د بنجانو نو که امریکایان وای خو هغه امریکایان ته بیا سړی راستولی وای او تاسې ولیدل چې لالا ملنګ مرحوم او نور مولوي صابر صاحب د دې په کندهار کې دوی شخصا د مجاهدینو سره لاس په لاس په خپله ما لالا ملنګ ورسره تبادله کوي او واجب نامه د اسماعیل خان موږ ټولو قمندانان ولاړو چې د مجاهدینو د قمندانانو سره دوی لاس په لاس دا د دوی خبره بیخي هېڅ حقیقت نه لري درواغ ده دغه جنګ کې چېرته وګوت شي تر څو به دا جنګ ته دوام ورکړي دا جنګ چې زر کاله تیر شي خو دا انشاءالله دا مجاهدین چې جنګېږي څوارلس سوه کاله د مخه نبي علیه السلام سلام هم دا جهاد کاوه اوس هم په دغه جهاد کې موږ هغسې اسلام یو که څوارلس سوه کاله نور تیر شي لا به هم دا مسلمانان په دغه جهاد کې ولاړ دي جنګ نسله شوی نه زه په خپله چې هر څونه جنګ کوم غونه ورځ په ورځ مسرت قوي کېږي او ښه خوند را کوي دا خو د مسلمان دپاره یو لوی ابتخار دی چې دی په غذا کې ولاړ دي آیا د کابل حکومت د خوا نه درته د سولې کوم پیغام نه دی راغلی شل پیغامه بیا ما ته خطونه راستولي چې ته ملي روغه جوړه وکړه او د دې کفارو دا د دوی څنګه زړه تولیږي دا داسې درواغجنان خلک دي چې زه خو اول د دوی یوه خبره نه منم د بخارا سره څه عمل وکړي یم هلته دغسې مرامونه سرته رسول چې باره یې بخارا خپل تحت اثر وګرځول او زه په خپله اول په یوه چاړه و جهاد ته ولاړ شوی یم اوس شکر الحمدلله ما د دوی غنیمتونه په سوو په زرو ځینې ولیدي نن دا امکان د دې شته چې اسلام په افغانستان کې مابین سره نسی او موږ د دې سره ملي روغه جوړ وکړو چې روسان خپل مملکت ته ولاړ نسی او واقعي اسلام په افغانستان کې مابین سره نسی او موږ د سلا پر مزکه کښې دو یا د ملي روغه جوړ د دې خبره ومنو دا امکان نه دی لکه تاسو چې هم یاده کړل دولت د ملي روغه جوړې پروګرام باندې تر نامه لاندې ډېر زیات تبلیغات کوي او د کندهار په ولایت کښې آیا دلته د قومندان لخوا دغه پروګرام منل شوی دی که رد شوی د یوه قومندان د طرفه څه نه دی مثلا ټولو رد کړی دی په هغه ورځ چې دی او هر مجاهد ته یو پیغام راستولی دی د هغه طرفه څخه جواب یې توغنجان یې وو اشتادوګان وو سلا د جنګ دی چې بس پر شروع یې کړي د هغو د مجاهدینو ولې روغه نه کوئ روغه په د کافرو د اسلام روغه کېږي سره د کندهار خصوصا د ارغنداب خلک د تاسو نه راضي دي مطلب یې دا چې دغه د ولس خلک تاسو نه راضي دي تاسو نه خوشحاله دي ټوله خلک زموږ څخه خوشحاله دي هم په موږ سره کومکونو همدرد دي هغه هم ټوله اسلام دی که نر دي که ښځې دي سهار ماښام یې قرآنونه په سر نیولي دي موږ ته په دعا وکړي آیا د دغې خلکو دپاره تاسو کوم داسې پروګرامونه چې د هغوی د ژوند د ښه کولو لپاره مثلا د ماشومانو لپاره یې مدرسې د صحي پروګرامونه مثلا لکه ډاکټر او دواو غذایي کومکونه داسې کومکونه تاسو په نظر کښې نیولي دي څه پروګرام و انشاءالله اوس خو اله نه موږ ته د بیبان د طرفه څخه دونه کومکونه نه دي راغلي یو اندازه دوایي چې موږ د سویډن موسسې د طرفه پیدا کړي دي هغه مو ورسره کړي دي او یو اندازه پیسې هغه مو د وړو غذایي مواد دوی ته ورویشلی دي اوس مو انشاءالله د مدرسې مو کوچنیانو ته معلمان درولي دي په اخته یو په دیني علم سره یې روزو چې هغه د دیني علم یې زده کړي او بیا په دا جهاد کښې حصه واخلي د خلکو شخړې یا لانجې او دا څنګه کسره کوئ هغه بیا موږ شرعي محکمه لرو قاضیان پر هغه باندې ده خو ټوله به هغه ته سپارم خلک تاسو سره څه مرستې کوي خلک موږ ته خلک خو شکر الحمدلله ټوله پوه دي ټوله مسلمانان دي او اول خو دا عشر دی چې هغه فرض دی هغه موږ ته راکوي پسې دا په آیات شریف سره دوی عمل کوي چې تاسې جهاد وکوئ په مال او په نفس سره نو دوی په مال سره بیخي ډېر خلک دي چې جهاد زموږ سره کوي هغه مالونه موږ ته راکوي په هغه آیات سره عمل کوي داسې ویل کېږي چې د شوروي مشر ګورباچوف غواړي چې خپل عسکر د افغانستان نه وباسي کله چې شوروي عسکر د افغانستان نه لاړل آیا تاسو به جنګ بس کوئ که نه جنګ ته به دوام ورکوئ هغه وخت چې موږ جنګ شروع کوو بیا دونې مشاورینو د روسانو نور روسانو موجودیت دلته په افغانستان کښې نه درلودی مشاورینه درلودی مګر موږ پر ضد د دې خلقیانو کفارو چې هغه د دوی بچان دي د دوی د طرفه روزل شوي دي د خپل اسلام سره لاس واخلئ د الله پر ځای د خورا په خوله کښې واخیستل د نبي علیه الصلات وسلام پر ځای لیلن د ځان رهبر وګرځاوه د مکې معظمې څخه یې مخ وګرځوي مسکو ته او د قرآن مجید پر ځای د کمونیستي کتاب په لاس کښې واخیستئ نو د دغو سره موږ په هغه وخت کښې د دغو خلکو سره مقابله شروع کړل چې بیا هم واقعي اسلام رانسي دوی بېرته خپل پر اسلام باندې روان سي موږ یا موږ د جهاد سره لاس نه ساتل که چېرې روس او امریکا تاسو خپله معلومه ده چې په بینالمللي روابطو کښې روس او امریکا سره بعضې مسایلو کښې سره توافق کوي روغې جوړې ته رسېږي که چېرې روس او امریکا او پاکستان سره جوړ شي او په افغانستان کښې داسې حکومت رامنځته شي نه د روس دښمن اوسېږي او د امریکا سره روابط ښه ولري آیا ته به دغه حکومت سره دغه وکړي توافق ولري هغه بیا موږ خپل رهبران لرو خپل رهبران لرو موږ زموږ امیران دي نو که چېرې هغه دا کار سم وبولي زموږ خوښ دی که نه وبولي زموږ هم که چېرې د افغانستان پخوانی پادشاه ظاهرشاه چې خبرې دلته زغړې ګونګسې روان دی چې هغه بېرته راستنېږي افغانستان ته که هغه راشي آیا ته به دا ومنې او که نه دا ظاهرشاه په هغه وخت کښې چې ټوله بادشاهي او قدرت و کاروبار د ده په لاس کښې وو دی د په ولاړې وتښتېدی د روسانو سره موږ نو بیا داسې بې غیرت خلکو ته خپله رهبري او خپل سرتنا په لاس نه ورکوو دا دونه یخو ګرمۍ او زخمونو شهیدانو دا چې موږ ټوله پر لاس ولیدي موږ چې د مجاهدینو د طرفه څخه دا د مجاهدینو د رهبرانو څخه نه یي موږ بل څوک په افغانستان کښې نه پرېږدو